yen pancen aku lan sliramu kudu nentokke dalane ure. Omongo terus terang, ora perlu alasan, gawe coro medot sesambungan. Wit mbiyen mula aku krasa ing atimu mung separo tresno, kaya sing tak rasake ana tresno liyane pancen luweh becik mangkene. Ora bakal tak ketuni apa meneh tak tangisi, akeh sing liyane kang nampa tekaku bareng sisa sisaning tresnaku. Ora bakal tak ketuni apa meneh tak tangisi, akeh sing liyane kang nampa tekaku bareng sisa sisaning mangkene.